जक्षित्यादय षट पढ़ लिया। जक्षित्यादय षट में कितने धातु है? जक्षित्यादय में क्या समास है, कितने पद है सूत्र में? तीन पद। तीन पद, पहला पद क्या है? जक्ष। जक्ष आगे इत्यादय, इत्यादय मतलब इत्यादि का क्या अर्थ होगा? इत्यादि का, इति का क्या अर्थ है? जक्ष को तो अलग कर दिया, जक्ष अलग पर चला गया, आगे इत्यादि है, इति से क्या लेंगे बोलो? जक्ष इत्यादि में कितने पद? जक्ष इत्यादि सठ, हाँ ये सरल है ना, जक्ष इत्यादि है और सठ, छे छे पद। कितने पद है सूत्र में, कितने पद है? पहला क्या है? जक्षति, क्या पहला पद बोलो? जक्षया जक्षति, जक्षति आगे आदिभ्य, हाँ ये तो बोलो बर्द आसानंद जक्षित आदेश में प्रतिशत में पुराना हो गया सूत्र। तीन पद क्या? जक्षति जक्ष इत्यादि, इत्यादि में इति पर से क्या लेना ये ना, इति पर से छे लेना, जक्ष अलग पद हो गया, आगे इत्यादि है, इति पर से क्या लेना नहीं मालूम नहीं। बोलो इति शब्द से जक्षात को फेर लेना, तभी जक्षादि हो जाएगा। छे षट धातव अन्य जक्षति इत्यादि है, षठ इत्यादि छे है, वो छे में जक्ष है, इत्यादि में छे है, जक्ष अलग है, वृत्ति में दिया षड जक्षति, षड धातव अन्य जक्षति सप्तम, छे धातु और एक जक्ष मिलकर सप्तमा, सुवृत्ति में जक्षति तिप कर दिया, सूत्र में जक्ष, जक्ष अलग धातु, जक्ष इत्यादि में जक्ष को मिलाकर करेंगे तो सात छः होगा, सात नहीं होगा, ये सात करने के जक्ष को अलग करो, फिर इत्यादि करो, इति पर से फिर जक्ष ले लो, इत्यादि का अर्थ जक्षादय, इत्यादि का अर्थ हो जाए जक्षादय, जक्षादय सठ, और जक्षादय सठ हो गया, और जक्षादि में क्या है, जक्ष को नहीं छोड़, जक्ष को छोड़ करके तद्गुण संविज्ञान, अतद्गुण संविज्ञान, अतद्गुण छः धातु हो जाएगा, उसमें छः धातु में जक्ष आएगा नहीं आएगा, फिर जक्ष अलग है, सात होगा। अच्छा इसमें से मंत्र ग्रहणम ब्राह्मण से आप उपलक्षणम अज्ञात व अस्य देव दंता, अज्ञात जन धातु का है, अजंत स्त्रीलिंग का लुक हो गया, किस सूत्र से? इसी सूत्र ने ब्रीदहाद ब्रिज, इसमें धातु आया अज्ञात जन धातु, जन से लीलोप हो गया, जन अग्रे तो फिर अज्ञात किस बनेगा, चलित लुक हो गया है, हाँ पता लग कीता नहीं, कीते गीत पर में क्या है गीते, हाँ लोपन से तो अज्ञात व अस्य दंता, अस्य दंता अज्ञात, अज्ञात मतलब उत्पन्न हो गए, इसका दांत निकल गए, विवाह सानुवृत नेह विवास नता अग्रभ्रन अजनिष्ट ईश, अजनिष्ट में चिड़ी का लू को हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ, चीन कहाँ हुआ ना, अजनिष्ट में चीन नहीं है, सीची अजनिष्ट में लिए लेके लू को नहीं हुआ, विभाषानुवृत्तेर नेह बीच में विराम नहीं चाहिए। विभाषानुवृत नेह क्वा हाँ न था अग्रभृणन अजनिष्ठ ही अजनिष्ट में लिए ले चिलिका लू को नहीं हुआ सिच हुआ अजनिष्ठ बना। अग्रभृणन तो अलग है हृग्रह और भस् चंद्र से सूत्र से भ हो गया गृह धातु को भ होता है स्नाकर अग्रभृणन। यहाँ दृष्टान्त कौन सा अजनिष्ठ अजनिष्ठ चिलिका लूप नहीं हुआ। अभ्युत्साधयां प्रजनयां चिकयां रमयामक पावयां क्रियाद विदामक्रन्निति छंदसि। अभ्युत्साधयां प्रजनयां चिकयां रमयामक पावयां क्रियाद विदामक्रन् ये सब बनेगा छंदसी। आदेश चतुर्थ लुंगी आम अकैत अनुप्रयोग अभिप्रोक उद अभि उत्प्रोक सद धातु अभ्युत साधया में अभ्युत सद अग्रे लुंग लकार रहेगा। लुंग लकार रहने पर आम होता है आम हो से लुंग लुंग का लुक हो जाएगा तो लुक उनसे रहेगा आम। ये अनुप्रयोग होता आम आदेश चतुर्थ लूंगी आम आम हो गया आगे अक अक क्या है क्री धातु का रूप है अक्र क्री धातु का अक कैसे बनेगा ये क्री धातु से लूंग आया पी पाएगा क्री धातु से मंत्र घस और सूत्र आया था क्री गमी जानी बोले सिच का लूक हो गया क्री का पीप का चिली लूक होने से क्री को गुण हो गया सर्वत्र तो गुण हो गया गुणहन से दीप का इतस्त चला गया तकार तकार का लोप हो जाए हलंग आदि लोप हो जाएगा क्या बच जाएगा हैं अकर अकर अकर बनिया। पहले अभी उत्पूर्वक सद धातु सदा से निजनते ही सदा से निचिकन से शादी बनेगा सद नीचे लुंग लगा रहा नई संग निशुद्ध कर्तव्य चंग नौ चंगी उपधारस चंगी से द्वित्व हो गया नहीं चंगी द्वित्व नहीं वो आगे के लिए। अभी साधयाम में साधयाम सदा से नीचे कर शादी आगे आम का अनुप्रयोग हुआ ये निपातन से अभ्युत शादी अगर आम गुण अयादेश साधयाम आम से लुक अभ्युत साधयाम अभ्युत साधयाम आगे अकह ऐसे प्रयोग अभ्युत साधयाम अकह अकैत अनुप्रयोग होगा आम और अकह प्रयोग दिया। अभ्युत साधयाम क्या दिया है पावे जो चिकयाम रमयाम अकह दिया है वो अकह का अनु संबंध होगा अभ्युत साधयाम अकह अभ्युत साधयाम अकह तो अभ्युत साध से उसका रूप अकह अक्रन किया अनुप्रयोग हुआ ऐसा किया। अभी साधयाम ये तिंगंत नहीं हुआ आम से लुक हो गया आमंत है आमंत और से स्वाद या उतर तो आम से लुक अभ्य हो जाए। अभी साधयाम अकह तो लोक में प्रयोग करेंगे तो श्रद्धा से नीचे कर्ण पर लुंग लकार में नीचे दुर्व्य कर्तरी चंग होगा और चनाव चंगी तो हर्ष हो जाएगा सदी चंगी से दित्व हो जाएगा सदी से दिन से स स स सदी स सदन से और नवचंग ये लोप होता है निरण से लोप हो जाएगा। अभ्युत तो अलग है अटागम हो जाएगा सन बल चंग परे सन्यत दीर्घ लोकू क्या बनेगा सी सी स अटागम असी सदत नीचे लोप हो गया द में अ कहाँ से आया अस्सी सदत में द में अ चंग का है सत्तु हो गया आदेश अभ्युत जोड़ दो अभ्युत सी सदत इति लोके अभ्युत सी सदत के स्थान पर वेद प्रयोग अभ्युत साधयाम अकह अभ्युत साधयाम आगे अकह अकह क्या है अकह क्रिया धातु का लुंगरा कह हो गया आगे प्रजनयाम अकह प्रजनया में प्रपुर को जन धातु से प्रपुरजन से नीच करके जनी आम आया गुण जनयाम आम से लुके प्रजन लू का लुक हो गया प्रजनया आगे अक अपरोक कृत्य लुंग अक यहाँ प्रजनयाम कह क्या अर्थ हुआ प्राजी जनत प्र अजी जनत जन से लू करेंगे तो यहाँ नीच करके चंग चंग से दित्व संपत अभ्यास कार्य अजी जनत बन जाएगा अजी जनत प्रपूर्वक प्राजी जनत लोके प्रयोग होगा किसका अर्थ प्राजी जनत अच्छा उत्पन्न हुआ इस अर्थ में उत्पन्न कराया क्योंकि निजनते उत्पन्न कराया आगे चिकायाम को चिकायाम पे चियन चयन धातु से चियन चयन से धातु से नीच चिकायाम द्वित्व भी किया दे शुद्ध अस्माद आम प्रत्ये द्विवचन कुत्तम से निपातन कर दिया द्विवचन द्वित्व और कुत्व द्वित्व कर दिया ची चय द्वित कुत्व ची ची ची के चिकी चिकी अग्र आम गुणायाद चिकयाम आम श्लोक चिकयाम फिर अक का अनुप्रयोग हैं अक चिकयाम में कुत्व निपातन किया दे दिया तृतीय मध्य में आम प्रत्यय द्विर्वचन कुत्वम च निपातन किया दिया अक सबके साथ संबंध होता है विषादयाम कह प्रजनयाम कह चिकयाम कह रमयाम कह चार के साथ अक का संबंध है एक बार दिया रमयाम कह दिया सबके साथ संबंध होगा अक किन धातु है लुंग लकार में बन गया तीप का हरंगिया विलोप हो रही आगे पावयाम कह पावयाम कह में धातु क्या धातु है पुय पुय पवनी नीचे करना पावी आम हो गया अयादेश पावयाम आम से लुक हो गया फिर अपूर्वक क्री धातु से लूंगे अमंत्री खसर से लुक हुआ अक पावयाम अक यहाँ जो अक इति दिया है ना अभिसादयाम अक इति अक इति अनुप्रयोग तो ये ठीक है अक इति जो अक इति दिया है तत् नीचे शेखर के अनुसार अकरीति अकरीति होना चाहिए क्योंकि क्री को गुण हुआ और गुण हुआ और गुण से रेप को भोभोग से यह हो जाएगा क्री को गुण हुआ कर अकर अगर इति भोभोग से रू को यह लोपसार से रूप हो जाएगा नहीं होगा क्यों नहीं है बोलो हैं हाँ गुण हुआ और गुण हुआ रू का नहीं रू का से भोभोग से नहीं होगा तो क्या होगा अकरीति होगा क्या होगा अकरीति से कर्म ध्यान अकरीति तो अकरीति होना चाहिए अभिसादयाम अक जो इसमें दिया अभिसादयाम अकैति ऊपर टीका में अकैति दिया अकरीति होगा मूल में तो लूंगी आम अकैति अनुप्रयोग से दिया वहाँ भी होना चाहिए अकरीति अच्छा अभी रमयाम का पावयाम का हो गया पावयाम अच्छा पावयाम में अक नहीं चार में अक हो गया पावयाम में क्रियाद पावयाम क्रियाद क्रिया धातु है असलिंग का रूप है पावयाम क्रियाद पवित्र करें असलिंग पू धातु पव धातु निजंत करके असलिंग में क्या होगा क्रियादित अनु पावयाम तो हो गया क्रियाद अनु क्रियाद क्रिया तो आसनी का रूप है लिंगासी शारदा तो हो गया तो रिंग स लिंग स लिंग हो गया क्रियाद बन गया कहाँ दिया दिया क्रियाद अभी प्रजनयाम प्रजीजन हाँ चिकयाम हो गया अच्छी सी चिन्होत्तर आम द्विवचन कुत्तम च हो गया कहाँ चिकयाम को रमयामक हो गया अक अरिमत उसका अर्थ पावयाम क्रियात लोक में क्या होगा पाव्यत पाव्यात दीर्घ छुट गया हाँ पूछ नीचे से पावी आगे या शुरू होगा निर्लोप हो गया पाव्यात इतने लोके आगे विदा आम अकरण, विदा से आम हो गया और विदाम जी क्या आगे अकरण है, अकरण की धातु का जी आ गया। अच्छा विदाम में गुण नहीं क्यों है, गुण अभाव, हाँ गुण निपातन किया दिया, विदे लुंगे आम गुणाभाव लुंगन तो करो तो अनुप्रयोग से निपातन से, नहीं तो गुण होना चाहिए। विदाम क्रिय लुंग हो गया, अनुप्रयोग हो गया गुण से, अक्रिय अगर अन अंती अंत चीर का लुक हो गया, क्रिय अगर अन होने पर यन हो गया, गुण नहीं हुआ सार्वतम विधि गीत पते, क्रिय अगर अन किस सूत्र से यण होगा, अक्रन बन गया, विदाम अक्रन अवे दिशु लोक में प्रयोग हुआ। गुपेश छंदसी, गुप रक्षण में छंद में क्लेश चंग वाह, चिली को चंग हुआ विकल्प से, जब चंग हो गया चंग से दी तो हो जाएगा। गु गु अ गु गुप अत प्रथम पेचे को जाना, और गु में अभ्यास कार्य जू बन गया, दीर्घ लघु, दीर्घ लघु किसे लगेगा, सन व लघु नहीं चंग पर न लोभे, चंग पर न लो चिली को चंग हो गया, ये नीची नहीं ना निजंत नहीं, अजुग पथ को उपरक्षण तुजादिनाम दीर्घ अभ्यास स्वीति अभ्यास से दीर्घ, ये सूत्र है अभ्यास दीर्घ करने के लिए, तुजादिनाम दीर्घ अभ्यास से अजुगुपथ अजुगुपतम एवं लोके प्रयोग होगा। अगप्तम गुप धातु है, तम है सीज लोपन से वृद्धि हुई, झड़झड़ स्वरूप हो गया बद प्रजानत से अगप्तम। नो नयति ध्वनय तेल इत्यादयतिभ्य नयति ध्वनयति एलयति अर्धयति से नो चिलेश चंग न स्यात्, चिली को चंग नहीं होगा। नो नयति नयति अर्ध इत्यादि में ये नियंत है, नियंत से निश्रुप करते चंग प्राप्त था। नि धातु क्या क्या है, नि ध्वनि इल अर्ध धातु सब निजंत है, नयति में ऊन परिहाणे नयति, नो नयति में न आगे क्या है उनयति, नी धातु नहीं न क्या आगे क्या निकलेगा उनयति, उनयति में धातु क्या है ऊन, निय धातु नहीं नयति नहीं उनयति, ऊन परिहाणे जिसका न्यून बोलता है ऊन, ऊन परिहाणे से उनयति चली नीचे है, नीचे पर लुंग लकार में निषेध करते चंग प्राप्त था, वो चंग का निषेध होता है। कहाँ क्या कौन धातु, ऊन धातु ध्वन ईल प्रेरणे अर्ध धातु, नियंत से चिली को चंग आदेश प्राप्त था नहीं हुआ। तो उन्नयति एलयति चुरादि का है नियंत, टीका में दिया ध्वनयतिरपि चुरादिर अधंत घटादिर नान्त है, अर्धयति हेतुमत नीचे कर दिया। तो उन्नयति में उन्नय में क्या हुआ, माँ त्वायतो जरितु काम कामम उनई ही उनई रूप दिया, मध्यम पुरुष क्वचन है, मध्यम पुरुष से न इसमें न है, माँ त्वा माँ है, माँ उनसे न मांगियों से आठ नहीं हुआ, ऊन नीचे ऊनी ऊनी होने पर चंग नहीं हुआ, सीप का रूप है ऊनी, अगर सीप ऊनी सीपन से ना अस्तिशिश का तो लुक हो गया, ऊन ऊन उन्नी उन्नी अगर चंग नहीं हुआ सिच होगा, सिच को ईट होगा उन्नई उन्नई, हाँ अस्थिच अपत्य से हाँ उससे हो जाएगा, ईट से लोप हो जाएगा, उन्नई ही बनेगा ये उन्नई, इस सकार सिचे सिच को ईट हुआ, अस्थिच अपत्य से ईट होगा, ईट से लोप हो जाएगा, उन्नई ही बनेगा, क्या बनेगा उन्नई ही, दीर्घ कैसे होगा इटाइट से दीर्घ होता है, हाँ हाँ उन्नई ही बनिया कामम उन्नई, कुछ लकार का रूप है, आठ हुआ ना, आठ हुआ क्यों नहीं हुआ, माँ गए आगे माँ त्वा अग्निर्ध्वनयति, ध्वनयति में इस प्रकार है, ध्वन धातु निजंत करके ध्वनि बनाया, निश्रुद्धि करते चंग प्राप्त था, नहीं हुआ, नहीं होने के बाद ध्वन सिच है, ईट हुआ आगे तो का तीपिका, तीपिका इट इट लोप हो जाए, गुण ध्वनयित बन गया, ध्वनयित अट नहीं हुआ। क्या क्या हो गया, नये उनयति ध्वनयित आगे एलयति, एलयति क्या रूप है, इल का नहीं दिया, नीचे दे दिया होगा, नीचे दिया है, अलयित आर्दयित ऐसा बनेगा, अलयित आर्दयित बनेगा छंद सी लोक में, आर्दिदत ऐलत ऐसा लोक में बनेगा, नीचे दे दिया ऊपर में नहीं है। अच्छा ये और जो ध्वन का क्या रूप दिया है, क्या दिया लिखा है, ध्वनयित टीका में, टीका में क्या लिखा, क्या चाहिए, ध्वनयित न है ना, हाँ ध्वनयित संशोधन करो आगे, क्री मृ धृ रुहिभ्य छंदसी, चिल्ली को अंग होगा विकल्प से, इदं तेभ्य करं नमः, क्री से चिल्ली को अंग हो गया, चिल्ली को अंग होने से यहाँ निजंत नहीं है, चिल्ली को अंग होने से चंकी से दित हो जाएगा नहीं, यहाँ अंग होने पर क्री को गुण करना, क्री के री को गुण होगा अंग, अंग पर रहते रिदृश अंग के गुण, अकार गुण हो गया, अ मिले अकार और ये उत्तम पुरुष का है, अम उत्तम पुरुष, हाँ मिप कम हुआ, अकरम, अकरम किस धातु का, क्री धातु का, किस लकार में, लुंग लकार में, उत्तम पुरुष एक वचन का, मिप कम हुआ, अकरम सिच कहाँ गया, स्लीच नहीं हुआ, चिले को अंग हो गया, करम गुण कैसे हुआ, हाँ अकरम नमः, नमः अकरम इदम तेभ्य नमः अकरम, उनको नमस्कार किया, अमरत क्री क्या मृ धातु, मृ धातु का अमरत बन गया, मृंग प्राण त्यागे, यहाँ मृंग है आत्मनिपद किंतु संदर्शी परस्मृत किया, मृ अंग गुण तीपिका रूपे अमरत, जैसे तीपिका हो गया, क्या माना, अमरत गुण कैसे हुआ, चिली को क्या हुआ, अंग, इससे यह सानु हो सानुम आरुहत, ये रूह धातु का सानु चोटी, आंग पूर्वक आरुहत, आरुहत में रूह चिली को अंग हो गया, अंग होने से गुणित से निषेध होने से पुगंत तो गुण नहीं, आरुहत बन गया, सानु हो सानुम आरुहत, पर्वत के चोटी को चढ़ गया, एक छोटी गया इसमें अदरत छोटी गया, अमरत के आगे चाहे अदरत, क्री मृ धृ रुहिभ्य छंदसि, धृ का उदाहरण ही है, यह सानु के पहले अमरत विराम, उसके आगे चाहिए एक अदरत, धृ धातु का तीप बन जाएगा गुण होकर के, रिदृशोंगी गुण अदरत बन जाएगा, ठीक है, मैं दिया अदरत दे। क्या बनाए, हाँ अरुहत दिया, अरुहत हाँ आंग हो तो हो जाएगा, अरुहत इति देखो उसमें छोटा में आरुहत है, अरुहत मूल में, मूल में यह शान हो शान आरुहत, हैं सानुम मारू मारू या मारू हो सा नुमा नुमा है, हाँ ठीक है मारू होते है, अरुहत तो बनेगा, आंग तो आंसर अरुहत हो जाएगा, छंदसी निष्टर्क्य देवहूय प्रणियोन्योशिष्य मर्य स्तरियाधर्य खन्य कन्या देवयज्ञा पृच्य प्रतिशिव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्ताव्योपचाय प्रीडानि छंद से सब बनेंगे। पहला क्या बनेगा? निष्टर्क्य। निष्टर्क्य सब मूल में है, कृति छेदने कृंततेर निष्पूर्वात्, निष्पूर्वक कृंत कृत्य धातु, कृत्य धातु से निष्पन्न क्यप कर दिया। कृति के क्यप तो करने गुण होकर कर्त्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्त्य। किंतु क्यपि प्राप्त नियत, क्यप होता गुण नहीं होगा, नियत क्या नियत अंश गुण हो जाएगा। कृत्य अगर नियत करें तो क्या बनना चाहिए? कृत्य अगर नियत गुण उनसे क्या बनेगा? कर्त्य। गुण वृद्धि नहीं, कर्त्य। आद्यंतर विपर्यास कर दिया, कर्त्य में त को पहले लिया, क को बाद ले लिया, क्या बन जाएगा? तर्क्य। आगे सत्व कर दिया, निष्ठ सत्व निष्ठ के सकार सौ स्तुत्व कर दिया, तो क्या बने गया? निष्ठर क्या बन गया? हाँ, ये दे दिया। देखो आद्यंतर विपर्यास हो निष्ठ सत्वम, ये निपातन कर दिया। निष्ठर क्यों चिन्वित पशु काम, ये इष्ट का विशेष निष्ठर के है, ये हो गया इष्ट निष्ठर के। आगे देव हुए, देव शब्द उपपदे वयतेर जुहोतेरवा हुए स्पर्धाएँ अर्थात जहुदानादन जो धातु से क्यप वा क्यप दीर्घश्च, क्यप कर दीर्घ कर दिया। यदि हुए भे धातु करें हुए थे संप्रसारण हो जाएगा, हु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अहु धातु भेजा हु यह बन गया क्यप। देव हुय, देव हुय के आगे प्रणीय, देव हुय का उदाहरण दिया। स्पर्धन ते वा उ देव हुए, ये हो गया प्र उताभ्याम नयते क्य। अच्छा ये हो गया देव हुए, हो गया देव हुए के आगे क्या है? प्रणीय। प्र उत, प्र अलग उत अलग, प्र पूर्वक नयते क्यप, उत पूर्वक नयते क्यप अलग बन गया। पहले प्र नी अग्र क्यप, प्र नी क्या प्रणी प्रणीय अणत्व हो गया, प्रणीय बन गया। उत नी क्यप करें तो उन्नीय प्राणीय उन्नीय हो गया। आगे उच्छिष्य, उत्पूर्व शिष्य धातु से क्यव सचुट उच्छिष्य बन गया। शिष्य शिष्य शिष्य धातु है क्या शेषण, उच्छिष्य का अर्थ त्याज्य क्या सास नहीं, शिष्य धातु लिखा ना उत्पूर्वाद शिष्य है, शिष्य शेषण है शिशिल विशेषण है। उच्छिष्य का था त्याज्य, मृंग मृंग श्रृंग ध्रियो, मृंग प्राण त्याग श्रृंग आच्छादन ध्रिय ध्री नहीं ध्रुवी चाहिए, ध व रि टीका में क्या ध्री लिखा है ना, ध्री नहीं चाहिए, ध व रि ध्रुवी। इनसे यत तीन का उदाहरण एक साथ दे दिया, मृंग से यत करो गुण करो मरिय बन गया, स्त्री आच्छादन से यह करो गुण करो स्तरीय स्त्रीलिंग में स्तरिया स्त्रिया में अयम स्तरिया स्त्रीलिंग में। आगे धैर्य बनेगा, ध्री धातु से यत करें तो क्या बनेगा? ध्री रहेंगे तो यतो को गुण तो धैर्य हो जाएगा। धैर्य कैसे बनेगा? धातु क्या है? ध्री ध वरी, इसलिए ध्री जो धातु दिया ध्री चाहिए, ध व निचरी ध्रुवी होने से गुण हो गया तो धैर्य बन गया। आगे धैर्य होने के बाद क्या है मूल में सूत्र में? खन्य खान्य खन खने रे यण न तो यत करें तो खन्य बन जाएगा, नियत करें तो अतोपतावृत्ति खान्य बन गया, खन्य खान्य खन्य खान्य। आ खान्य के आगे देव यज्ञा, ये देव पूर्व को यज्ञ धातु से यह कर दिया, यज्ञ टाप हो गया यज्ञा देव यज्ञा। आगे आप पृच्छ, देव यज्ञा के आगे पृछ देवज्ञ को उदाहरण सुन्धद्वं दैव्याय कर्मणे देवयज्ञाय यज्ञ देवयज्ञ का उदाहरण आगे आंग पूर्वात पृछ है क्यप आपृछ देवयज्ञ आगे आपृछ पृछदास से क्यप कर दिया पृछ बन गया आपृछ पृछदास से क्यप अन से संप्रसारण प्राप्त है नहीं हाँ प्रच्छदाति आंग पूरा तो पृछे लगी है एक कर गया कर दे संप्रसारण प्रच्छदात से करें तो संप्रसारण प्राप्त है क्या अपन से वो कीर्ति संप्रसारण था कीर्ति करता है ग्रह जा भाई अब अच्छे बाकी थे हम तो संप्रसारण कर दिया आपृच्छम आपृच्छम में क्या अपन से आपृच्छम वाजर सती आगे शिव्यते क्यप सत्वम च शिव तंतु संतान से क्यप सत्व शिव्य आपसे क्या प्रतिपूर्वक प्रतिशिव्य प्रतिशिव्य का उदाहरण दिया प्रतिशिव्य हो गया आगे प्रतिशिव्य क्या ब्रह्मवाद्य ब्रह्मपुत्र बदर नियत अतोविधा ब्रह्मवाद्य बन गया आगे ब्रह्मवाद्यम लोके तो वधसुपी क्यप से क्यप हो जाएगा तो क्या बनेगा ल्यव आगे क्या दिया इति क्यप आगे नियत नहीं यत चाहिए क्यप यतु क्यप यत का क्यप करें तो ब्रह्मोद्य बने आयत कहते तो ब्रह्मवाद्य बन जाएगा अब भवते स्तौते चण्यत ब्रह्मवाद्य क्या के भाव्य भूषा से नियत करो अचुणित बुद्धि भाव्य बन जाएगा अभादेश अस्तु धातु से करें तो क्या बनेगा स्ताव्य भाव्य स्ताव्य भाव्य स्ताव्य हो गया भाव्य स्ताव्य आगे उपचाय उपपुरा चिन्हतेर नियत ची को नियकरण से वृद्धि चई अग्रे चई अगे आय से ऐसा लग जाएगा ऐसा लग गया क्या चई में अ आगे या अबान तो प्रत्यय लग जाएगा हैं नहीं लगेगा क्यों हैं क्यों क्यों नहीं वाहन तो पहले होना चाहिए क्या वाहन तो आदेश होगा ओ और औक होता है ये ऐ है वो वाहन तो ही प्रत्येक कहा था ओ और औक अच्छा ही है इसे आदेश प्राप्त तो नहीं था तो निपादन कर दिया आय आदेश चिन्होत्तर नियत आय आदेश निपादन कर दिया तो क्या बन जाएगा उपचाय दो य कहाँ से आया आय का यकार और प्रत्यय का यकार प्रत्यय क्या है नियत आगे हो गया प्रीडानी प्रीडे उत्तर पदे अच्छा नहीं उपचाय प्रीडानी एक है उपचाय प्रीडानी प्रीड़ उत्तर पद रहते इतने निपात नहीं किया तो उपचाय प्रीडम उपचाय प्रीडम कि निष्टर्क्य देव हुए जैसे एक रूप है स्ताव्य के आगे क्या शब्द है उपचाय प्रीड समास में बहुवचन कर उपचाय प्रीडानी उपचाय प्रीडम उदाहरण हिरण्य वक्तव्यम हाँ उपचाय प्रीडम हिरण्य हो तो उपचाय प्रीडम नहीं तो आयादेश नहीं का उपचय अच्युत से यत हो जाएगा गुण होगा उपचय प्रीडम अन्यत अहम मृड सुख प्रीड च इति अस्माद इक उपथ लक्षण क हो जाएगा प्रीड बनेगा मृड सुख आगे प्रीड चाहिए प्रीड से क होकर के प्रीड बन गया इक उपथ ज्ञान पूर्व ओम।